nieśmiertelna, fantastyczna w wielu wykonaniach różnych, równie przebojowych Leila, no ale ta najbardziej oryginalna, pierwotna i w pełnym wymiarze od początku do końca. Derek and the Dominos na miejscu 169. 12 minut po godzinie 4. Zachęcam do porannej korespondencji. Ja wiem, że odświętnie, ja wiem, że piątek, ja wiem, że bardzo wcześnie, ja wiem, że dwucyfrówka z prefiksem za oknami, ale może niech to będzie taka, no, powiedzmy sobie, gra rozgrzewająca dziś w budziku. Przypomnę, adres mailowy budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3, numer telefonu, no jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Jak zwykle też i w piątek, i też odświętnie, wraz z fantastycznymi nagraniami z topu wszechczasów. Trzy szybkie, ciach, ciach. Ej, panie Budziku, trzy szybkie. Trzech Króli trzeba było zagrać dziś. To propozycja od pana Michała, który odezwał się telefonicznie jako pierwszy z Krakowa. Na polu mrozi, minus 12, to tak jak i na warszawskim polu. Też 12 pod kreską. Pan Michał kręci pętelki. Jest coś wspólnego także, jeśli chodzi o żywot pana Michała z żywotem pana Budzika, bowiem obaj panowie budzą się o godzinie 2:30. No, by pan Michał zdążyć na nocną zmianę, całą nocną, to obudził się faktycznie o 2:30 po południu. No, a dziś Budzik by zdążyć na bardzo, bardzo, bardzo wczesny ranek, jak co dzień obudził się o 2:30 rano. Może już jeszcze to w nocy, no jakoś tak. W każdym razie jest jakaś koincydencja. Pan Michał z Krakowa dziś jako pierwszy telefonicznie, serdecznie gratulujemy. Drugim dzisiejszym królem jest pan Paweł. Pozdrawia z Łosic, gdzie za oknem mróz i minus 18, leży śnieg, wieje wiatr. No i zrobiła się prawdziwa zima, chce się wysadzać nosa na zewnątrz. Tym razem z nad kubka ciepłego mleka. Pozdrawia pan Paweł z Łosic jako drugi król dziś drogą mailową. No i jeszcze SMS-owo. Pan Kuba z Zielonej Góry pozdrawia wszystkich z braci Pankowej. Pan Jakub wraca od... O, proszę bardzo, pan Jakub Król wraca od swojej księżniczki. No tak jest to napisane. Bardzo serdecznie gratulujemy, pan Kuba z Zielonej, dziś jako pierwszy w naszej skrzynce e-smsowej. Pięknie dziękuję państwu. Trzej królowie zawitali korespondencyjnie. Zachęcam do pozostałych, do nadsyłania pozostałych sygnałów. Tych pewnie pogodowych i drogowych jak zwykle nie zabraknie, a dziś jako, że warunki... Tak jak i wczoraj zmieniły się radykalnie i do tej zimy z takim mrozem chyba nie jesteśmy już bardzo przyzwyczajeni. A może pan synoptyk nas przyzwyczai w najbliższych dniach. Tak czy inaczej myślę, że tymi ważnymi informacjami drogowymi, pogodowymi powinniśmy się dzielić. Ja dzielę się z państwem fantastycznymi nagraniami z topu wszechczasów na 170. miejscu YouTube, a na 171. Eurythmics. 22 minuty po godzinie 4. Witamy nowy dzień. Przed nami piątek, 6 stycznia. Słońce obudzi się 16 minut przed godziną 8, a zajdzie już po 15.30. Tak, tak, zbliżamy się do tego, że dzień będzie trwał 8 godzin. No jeszcze troszeczkę nam pozostało, ale co najważniejsze, dnia przybywa, już odczuwalne. Może troszkę na wyrost powiedziałem, że odczuwalne, ale tak podświadomie, może podskórnie gdzieś odczuwalne, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 10 minut. Imieniny Kacpra, Melchiora i Baltazara, rzecz jasna. Dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, Święto Trzech Króli, także Dzień Filatelisty. No i myślę także święto fantastycznej muzyki na trójkowej antenie. Z miejsca 172, Torsi. You know, the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall? To the other side, bring on you to the other side. I już 25 minut po godzinie 4 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 6 stycznia 1813 roku urodził się Hipolit Cegielski, filolog, wydawca, działacz niepodległościowy, także przemysłowiec. Przypomnijmy, że w 1846 roku założył w Poznaniu fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych. Chodzi oczywiście o zakłady imienia jegoż właśnie Hipolita Cegielskiego. On to zmarł w 1868 roku. W 1838 w Morristown w amerykańskim stanie New Jersey Samuel Morse i Alfred Weil po raz pierwszy zaprezentowali telegraf. Rok 1838. 133 lata temu zmarł Johann Gregor Mendel, czeski przyrodnik, twórca teoretycznych podstaw współczesnej genetyki. Ustalił podstawowe prawa dziedziczenia, zwane obecnie prawami Mendla właśnie. 98 lat temu zmarł Theodore Roosevelt, 26. prezydent Stanów Zjednoczonych, uznawany za jednego z najbardziej wpływowych i zasłużonych polityków amerykańskich. No i jeszcze jedna data, 88 lat temu urodził się Lucjan Kedryński, wybitny dziennikarz, publicysta, konferansjer, autor wspaniałych audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych muzyce popularnej, operze i operetce. Lucjan Kedryński zmarł w roku 2006. Wybrane wydarzenia z historii muzyki to już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej miejsce 173. To ABBA. I Dancing Queen na 173 miejscu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 4:30, pora na prognozę pogody. Polska pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Niemcami. Z północy napływa już mroźna arktyczna masa powietrza i ten mróz nie tylko z samego rana, ale także w dzień. Dziś w całym kraju w miarę pogodnie, ale miejscami może przelotnie padać śnieg. Nie zabraknie także słońca. Należą się przeprosiny panu synoptykowi, bo wczoraj powątpiewałem, tak delikatnie mówiąc, w to, że gdziekolwiek wyjrzy słońce zza tych chmur, z których to sypał śnieg. No i wczoraj jednak nawet nie jedna, ale kilka chwil ze słońcem w Warszawie i okolicach. Bardzo pana synoptyka za to przepraszam. Dziś już nie powątpiewam, że ma być w miarę pogodnie, ale jednak z przelotnymi opadami śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany już północny. Ciśnienie bez większych zmian, ale waha się wysokie. W południe w Warszawie wyniesie 1024 hektopaskale. No i temperatura. A właśnie tu pan synoptyk dał upust swoim fascynacjom chłodem i mrozem. Teraz w wielu miejscach zdecydowanie, nawet bym zaryzykował, że chyba w całym kraju temperatura poniżej 10 stopni za oknem na Myśliwieckiej, minus 12 i tak wygląda to z państwa sygnałów, rzeczywiście minus 12, minus 14, no a rzeczone minus 14 to będzie w dzień na Suwalszczyźnie, zresztą na wschodzie temperatura nie będzie wyższa niż minus 12 stopni. W centralnej części kraju minus 10, minus 8, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na Pomorzu Zachodnim. Tam cieplusieńko. Do minus 2. Bardzo się cieszę, że Państwo pamiętają także i tak świetne nagranie, jak one brzmią nawet po latach. Badzi na 174. miejscu. Ciepłe pozdrowienia z Kotliny Kłodzkiej, gdzie zimno i minus 8 i do tego także mocno wieje. No i podziękowania między innymi właśnie za Badzi. Pięknie dziękuję. Sprawdzamy listę obecności. Gdyby Państwo mieli ochotę także i dziś odświętnie, to jak spoglądam w skrzynkę SMS-ową i mailową, między innymi pan Dariusz, z nami pan Michał, także pan Marcin i pani Aneta. Serdecznie witam w budzikowym gronie i zachęcam do tego, byśmy może i dziś także znaleźli nasz budzikowy biegun zimna. Na Dolnym Śląsku minus 6, to z pozdrowieniami od pana Piotrka, ale ślisko, trzeba uważać z pozdrowieniami dla wszystkich jeżdżących dziś nocą. To myślę, że bardzo ważne ostrzeżenie od pani Agaty z okolic Kielc, minus 13, pani Dominika z okolic Lublina. Termometr uparcie wskazuje niepokojące minus 13, jak tu wyjść z domu już za godzinę. No myślę, że powinniśmy wrócić także i do tych zachęt, by ciepło się ubierać, ciepła kurtka, czapka, szalik, rękawiczki, zestaw obowiązkowy, a do tego, tak jak wczoraj pan Michał Warszawski motorniczy dodawał, porządny kaptur. Na pewno się przyda, choć już dziś nie aż tak silny wiatr jak wczoraj, porywisty czy silny, ale jednak warto i na to także zwrócić uwagę, na ten ważny, myślę, element garderoby. A dziś też pan Michał Warszawski motorniczy ciepło pozdrawia wszystkich pracujących. Tory aż trzeszczą, a jeździć trzeba. Według danych pokładowych minus 14. Mocno ściskamy wszystkich zapracowanych i mam nadzieję, że choć przez chwilę umilimy ten czas, kiedy inni mogą się wyspać w czasie świątecznym. W Trzech Króli właśnie my posiłkujemy się, rozgrzewamy świetną muzyką stopu wszechczasów. Miejsce 175. To Merylion. Children singing, They were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you. For you. You. Lavender's blue, dilly dilly, lavender's green. When I am king, dilly dilly, you will be queen. A penny for your thoughts, my dear. A penny for your thoughts, my dear. I owe you for your love. I owe you for your love. Marillion, miejsce 175. Pani Sonia z Opolszczyzny, gdzie minus 7 nie skarży się, a gorąco pozdrawia. Przypomina o budzikowym alfabecie. No tak, właśnie, wszystko do góry nogami. Dziś państwo o tym przypominają i bardzo dobrze. A co do wspólnego mianownika piosenek, wszystkie wspaniale brzmią, słuchane przy świecach i każda powinna zajmować jakieś miejsce egzekwo z utworem z pierwszej setki. Byłoby na pewno sprawiedliwiej. O, wniosek racjonalizatorski na kolejne zbliżające się spotkanie z topem wszechczasów. Może tym polskim topem w weekend majowy. Może, może. Za 18.05. Pięknie państwu dziękuję za poranną korespondencję. Proszę wsłuchać się w kolejne nagranie, bo właściwie znamy je na wylot. Wspólnie nawet przyśpiewując, wspólnie także słuchając tego, co wydarzy się przez najbliższe prawie 8 minut. Znając nawet krzyki, te, które są wplecione właśnie w to nagranie. Miejsce 176, oczywiście Lombard. Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj. sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Widziałem wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, wzburzony tłum. I jeden szczegół wzroku i przykuł ogromne I bardzo dobrze, że takie nagranie przetrwało na topie wszechczasów właśnie w tej wersji, bo gdyby nie te okrzyki i śpiewy, no zupełnie nie do poznania, myślę, nagranie. Kopytka mamy schowane w rękawiczkach, są szaliki, są czapki na rogach, pani zima zmroziła nam kran z wodą jak serce Kaja. Ale w tej nocy to fajno jest. Pozdrawiają kozy z Kus. Nie tak daleko od Kus, właśnie Bielsko. Minus 13, stamtąd gorąco pozdrawia pan Konrad. Pan Wojtek podbija stawkę. Za moim oknem w Suwałkach przyznaje minus 17,5. No i jeszcze debiutant z Lichwina. O tym, że minus 18 to pokrywa te plus 30, kiedy to cieplusieńko, słonecznie i nie do wytrzymania. Niebo piękne od gwiazd. Bardzo gorąco pozdrawiamy i pięknie dziękujemy za sygnały od państwa. Kolejne miejsce, 177, to oczywiście Rezerwat. Oj, zima, oj, zmroziło sytuację w sygnały od państwa. Bardzo za nie pięknie dziękuję i oczywiście także będziemy sięgać po godzinie 5 po państwa te niezawodne sygnały. Tak jak będziemy sięgać po fantastyczne nagrania Stopu Wszechczasów na 178 Republika. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj.